مشکل شہر مشکل کوشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی رنگ لائے جب حیا کا ساتھ ہو اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل کوشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو یا الہی نامہ اعمال جب کھل ستارے خطا کا ساتھ ہو اللہ عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی ہر جگہ تیری ساتھ ہو شمشیر پر چلنا پڑے یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے ربی سلم کہنے والے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم ربنا ربنا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم و وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا سعادة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصالحين. امالیک مولا عزوجل پروردگار رب کریم رب رحیم تیرے عاجز و گناہگار بندے تیری بارگاہ میں دست دعا دراز کیے ہیں. مالک مولا عزوجل دعائے افطار کا سلسلہ ہے. کئی خوش نصیب عاشقان رسول اس وقت روزے کی حالت میں ہیں. مالک مولا عزوجل ان تیرے نیک پاک بندوں کا صدقہ مولا جن کا مانگنا تیری بارگاہ میں قبول ہے, جن کا مانگنا تجھے پسند ہے, جن کے ہاتھ اٹھانا مولا تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہے مولا, ان کا صدقہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے مولا ہماری بے حساب مغفرت فرما. ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں پیر و مرشد کی بے حساب مغفرت فرما. اے مولا عزوجل تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. تجھے ماہ نور کا صدقہ اے مولا عزوجل اس مبارک مہینے کی برکتیں ہم سب کو عطا فرما. ہم سب کو اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق بنا, متقی عاشق بنا, پرہیزگار عاشق بنا, باعمل عاشق بنا, نیکی کی دعوت عام کرنے والا عاشق بنا, گناہوں سے بچنے دوسروں کو بچانے والا عاشق بنا. اے مولا عزوجل لوگوں میں محبتیں بانٹنے والا عاشق بنا, نفرتیں مٹانے والا عاشق بنا. اے مولا عزوجل ہمیں ایسا عاشق بنا تجھے اور تیرے محبوب کو جو پسند ہو. اے مالک مولا عزوجل جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے مالک مولا عزوجل جہاں کہیں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں سب مسلمانوں کے مال جان عزت آبرو کی حفاظت فرما, ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما, شریروں کے شر سے محفوظ فرما. اے مالک مولا عزوجل جتنے عاشقان رسول اس وقت حاضر ہیں جو مدنی چینل پر ہیں فیضان مدینہ کے اندر حاضر ہیں مولا جس کے دل میں جو نیک جائز تمنا ہو مالک اپنے کرم سے پوری فرما, رحمت کی نظر فرما. مسلمان عطار تیری عطا سے, مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے, وہ ایمان پر